50 languages. 51. 51. 51. قضاء الحاجات. كانو بسونيا. كانو بسونيا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Θέλω να πάω στο περίπτερο. Θέλω να πάω στο περίπτερο. أريد أن أستعير كتاباً. Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. أريد أن أشتري كتاباً. Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. أريد أن أشتري جريدة. Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. أريد أن أذهب إلى المخبز. Θέλω να πάω στον φούρνο. Θέλω να πάω στο φούρνο. أريد أن أشتري نظارة. Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. أريد أن أشتري خبز. حمام وخبز عادي. Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί.